سورة الأعراف درس نمبر نهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال ادخلوا في أمم وبوائي داخل شيء فغدلو كي قد خلت من قبلكم چتير شويدي پخواستاسنا من الجن دفريانونا والإنس ودإنساناننا في النار فور كي كلما دخلت أمة نواروارة چه داخل شي يو طولگه لعنت أختها نو لعنت پوئي پو ملگره ده دي بانده حتى ترده پوري عزت دارکو پيها جميعا کلچ را غنشي پا ديكه طول قالت نو بوائي أخراهم لأولاهم أغرستني دلن بنو دي ديتا ربنا اے رب زمنگا ها اولائی ادولونا داغ کسان دی چی گمراہ کری و منگل را فآتهم عذابا دعفا من النار نور کدیت عذاب دو چند ورنا قال نوبوی لشی لکل دعف دپارد اریو دو چند ولیکن لا تعلمون لیکن تاسون پوی گئیم سورة الاعراف لومبئی سے دریم باب شروع دے لومبئی خبر ذکر شوا د پنځو خبرونا چې زجرو مشرکین تا نو اس پدی آیات کریمه کې چې دا اوس کم تلاوت شو پدی کې تر د 40-41 نمبر آیات پورې تخویف اخروی د آخرت نا یره ذکر کئ او دا آغ خلق و حال ذکر کئی چپ دنیا کی خوب یو بلتا سٹیجونا جوڑول گولونا با یو بلتا چول پا خیرالی با یو بلتا وی او مرحبا یو بلتا روا دیر مینا بیوا وچی اللہ تبارک و تعالی فرمائی کلا چی دی پا سبب دو چ غیر الله را مدد کو او یو بل سرای اغه خپل ولی جوړه کړی و چې دا اغه خپل ولی اجازت په اسلام کې نو یو بل ته خپل وي او چې کله آخرت کې د الله تبارک وتعالى عذاب ته مخامخ شي او دواړو ډلو له عذاب ورکیږي نو چې دا چا تابیداری کړی و ما او چې دا چا تابیداری کې د و ما نو یو بل ته به خبرې شروع کړي نو د هغې ذکر کوي قال ادخلوا فی امم وبویلی شي چې داخل شئ په هغه ډلو کې قد خلت من قبلکم چې تیر شوي دي پخوا ستاسونه من الجن د پیریانونا والانس او د انسانانونا فی النار په اور کې د دې نه مخکې آیات کې وویلی شو چې کله پرشتې د دې نه روحونه اخلي نو تپوس پتی وکړي چې تاسو څوک را مدد کول لگ اغیر ته خی چې ستاسو امداد کولی شي او که نشي کولی نو دی به وایي دلو عنا رک شو زمونږ نه مونږ ته خو نه ښکاري اوس دې ټایم کې هغی خو مونږ ته به وي چې ستاسو زمونږ په طریقه باندې او زمونږ په دین باندې روان یئ تاسو به کامیاب یئ اوس خو نه هغه کامیابي ښکاري او نه د هغې هغه چې منګ ته کم بیان کو نه دا غي بیان منګ ته سپایده را رسی او نو اغي منګ ته مخامخ کاریږي چیرې منګ اغي ها او خیو خکارکو نو چې په دغه ټیم کې دی محروم شي نو په خپل او په ځان باندې اقرار وکي چې او خود امون خو په کفر کې ګیرو. نو دغه کافرانو ته به الله پاک وایي ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل شي په هغه ډلو کې چې تیرې شوي دي پخوا ستاسو نه، د چا نه؟ من الجن، د پیریانو نه، والانس، او د انسانانو نه، فی النار، په اور کې. سبب د اور څه جوړ شو؟ سبب د اور دا جوړ شو چې د الله تبارک و تعالی سره بل څوک را مدد کول. نو چې الله سره بل څوک را مدد کوي او د الله صفتونه بل ورکوي او دارنګ د الله غونی اختیارات بل ثابتای، د الله غونی عبادت، د الله غونی دوا غختل، د الله تعجزی کول هغه شان بل چاته کوي، نو نتیجه به د دې خبرې چې الله توحید تراونه ګرځي او د الله دین تراونه ګرځي. نور ولا ذکر شوی دی چې دا غډلو سره به ورته ذکر د نکی کمې ډلې چې په خوا دغه کارونه کول او غی ورته د نشوي دی، تاسو هم دا کارونه وکړه د غی سره یو ځای شي وسه. نو چې کله دی یو ځای شي او یو بل ته مخامخ شي نو سبه وای کلما دخلت امه احرواری چې داخل شي او ټولګي لعنت اختها، لعنت وای په ملګری د دې باندې، حتا تر دې پوره عزت دار کو فیها جميعا، کله چې راغون شي په دې جهنم کې ټول، بیا په یو بل باندې لعنت وای چې لعنتی ستا د وجه نه زه د جهنم تر عالم، هغه به ورته وای چې لعنتی ما ته کله په زور راوستی وي. نو یو بل باندې به لعنت وای. او دا جګړې ځای په ځای قرآن ذکر کړي، سورة البقره 166 نمبر آیات راواړوي. سورة البقره 166 دویمه سیپاره. استبرأ الذين اتبعوا، کله چې بیزار بشي هغه کسان چې تابیداری شوی وا، من الذين دعا کساننا اتبعوا چې تابیداری کړی وا، ورأوا العذاب او ویني عذاب لرا، وتقطعت بهم الاسباب او پری بکړي شي د دې تر منځ خپل ولای. وقال الذين اتبعوا، نو به وایي هغه کسان چې تابیداری کړی وا، لو ان لنا کره، نو کچری وی موږ لره دوباره دنیا ته تلل، فنتبرأ منهم، نو موږ به بیزار شو د دینا، کما تبرؤوا منا، لکه څنګه چې دی بیزار شو زمنګ نه. الله تبارک وتعالى فرمایي چې تابیدار او چا چې تابیداری کړي د یو بل نه به بیزار شي، او چې کله دی د یو بل نه بیزار شي نو لاس په مروړي چې افسوس چې موږ دنیا ته بیا واپس لړې، او موږ دا نمونه شرک نه وکړي، د کم شرک دعوت چې موږ ته دی خلکو راکاو چې دا اوس په موږ دلته تی بیزار یو، نو موږ به تی په دنیا کې بیزار شو، خو افسوس چې موږ ته ټیم میلاو شي. الله پاک وایي کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات، عمدارنګي خی دیتا الله تعالی اغاملون د دې افسوس علیهم په دې ایمان دی، و ما هم بخارجین من النار، او نه به دی وتون کې د دې ورنه. دارنګي سورة اليونس کې 28 نمبر آیات کې هم دغه نمونه، سورة اليونس 28 نمبر آیات، یو لسمه سیپاره. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَأَغْرَزْ جَپُورْتَ بَكُدِيلَرَا پَجَمَ مَانْدَي تول، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ بِأَبَوَّيُوا آغَ كَسَانُتَا أَشْرَكُوا چِ شِرْكِ كَرِوِي مَكَانَكُمْ اُدْرِ گَي پَخْبُلُ زَيْنُ مَانْدَي، أَنْتُمْ تَاسُوا وَشُرَكَاءُكُمْ او دا برخي خاوندان ستاسو، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ نُجُدَا وَالِ بَرَاوَلُوا مَنْغَ پَمَنْزْ دِيكِ، وقال شرکاؤهم اوبوی اغا د برخی خاوندان د دی چې دی برا مدد کول، دی به شریکان د الله سره ګرځول، ما کنتم ایانا تعبدون، نو ای تاسو چې تاسو زمونږه عبادت کوو، فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم کافی دے اللہ تعالی گواہ زمن تر منزا استاد تر منزا ان کننا عن عبادتکم لغافلین چومنگا د عبادت ستا سن نا خبر پپت پوش وئی خلق وئی مکی والا بوتان را مدد کول د گٹ سر اللہ حساب کتاب کئی گٹ خو جمادات تی اغی سر حساب کتاب نشتے او نه د قیامت پر ازبا اللہ تعالی گٹ را وری چرا شی تاسو بلکی اللہ پاک سوئی فزیلنا بینهم کله چې جداوال راولو منګ په منځ د دی کې وقال شرکاءهم او به یې غش د برخ خوندان د دی ما کنتم یانا تعبدون تاسو خو زمنګ عبادت نکاو سچل ولی نو دلته اوس خبره کوي دغه نیکان خلق کچری نیکانی نو هغه سوی په کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم کافی دی الله گواه زمنګ تر منځ او تاسو تر منځ ان کننا عن عبادتکم لغافلین چو منگا د عبادت ستا سن نا خبره من قبرونو کی پراتو تب راتلی ما ته بده را مدد شوی زمانه قبر نه غیر چا پیرا ګرځې دی الله گواه دی چې ما ته قبر کې پته نه لګی دا ما ته څه پته ده نن هغه خلکو باندې دا رد دی چې وای سمای موتاشته مړی اوری په قبرونو کې مړی کاورې دی نو بیا د قیامت پرز د الله په نیز باندې به با مړی سوی نیکان خلق کی که بزرگ سڑی حتی دا چی سورة المائدہ کی منگا تاسو 109 نمبر آیات تو تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام سوئی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا و پیغمبرانو تاسو لس جواب در کڑے دا مرگ نفس منگ تا پتہ نشتے یا اللہ تعالی پیغمبر تا پتہ لگی دا مرگ نفس او دے وی رازہ بابا دا او دا سوکنو او هغه زمونږه حاجتونه پوره کوي او زمونږه حاجتونه برابروي او زمونږه سوالونه قبلوي سوال قبلونکي حاجتونه برابرونکي په خپل دغه بابا چې ژوند دی نو د ده حاجتونه د کوم ځای نه به پوره کېدل هغه الله را مدد که چې د بابا حاجتونه یې پوره کول او د دې حاجتونه دا جګړې زای په زای ذکر کیږي ز صرف سو آیاتونه تاسو ته واما سورۃ السبا کې هم 31 نمبر آیات کې سورۃ القصص کې هم 64 نمبر آیات کې او دارنګي سورۃ الاحزاب کې هم 67 نمبر آیات کې او سورۃ الصاد یو کم شپیتم نمبر آیات کې سورۃ المؤمن 47 نمبر آیات کې عمدہ جګړې دي چې دی په زای ذکر کیږي او سورۃ الصافات کی اومه 27 نمبر آیات کی دا جگړ زی پزای د دې ذکر کی جی الله تبارک وتعالى ولی ذکر کوي په قران کې چې دا تاسو ته پته ولګي چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه کا هغه ارس چا سوکرا مدد کول په غیب باندې یا پوکل اسباب چې طاقت نو دیوسیز او تا دا غنه هغه غختل کول کم غختل چې د الله تبارک وتعالى نه زوی منګری خېله غټه ورکو د بابا د جنگلې سره لکه ولی بری خېله غټه ورکای وې دا د دې د پاره غټه ورکو چې د خزه رحم میټینګي غینا د پاره د حمل غستو د بچی نو غټه ورکو چې حمل ټینګ شي چې بچي الله راکی ها نو وای چې بچي الله راکی خدا کار سکای دا خطر اغلی او د بابا سکه غټه ورکای مطلب دا چې بابا الله ته وسیله کوي چې بغیر د بابا نه دا کار نه کیږي بابا چا پیدا کړو د بابا پلار چا پیدا کړو د بابا نیکه چا پیدا کړو هغه الله نه غواړي چې زکریا علیه السلام ته غوښتي وو چې الله مال یو نیک بچی راکې زکریا علیه السلام الله تبارک وتعالى ته دعا کوي نو د دې وجه نه دا نمونه چې کوم خلکو غیر الله را مدد کړي دیو بل نه به بیزار شي د قیامت پر ورځ موږ ورته دنیا کې وایو مرا مدد کوا قرآن ورته دنیا کې د دې خبرې ذکر کوي چې مرا مدد کوا سبب بیا چې کم دی دیو بل نه انکاری او په دې خبره باندې به بیا افسوسي خو هلته بیا افسوس کار نه ورکوي نو قرآن موږ له اطلاع راکړه چې د هغه ځای افسوس نه بیا ځان وساتئ په دنیا کې ځان په دې مسله باندې پوه کوي چې د الله تبارک وتعالى صفات د الله تبارک وتعالى د فار کم عبادت د الله تبارک وتعالى کم شان او عظمت د الله چې کم الوهیت او د الله تبارک وتعالى ربوبیت د الله تبارک وتعالى اسماء او صفات چې هغه د بل چا د پاره ونویل شي ورنه بیا به ټول افسوس کوي. وقالت اولاهم لاخراهم وبوي اغړم بني د دینا لاخراهم د پاره دا غرستنو د دی فما كان لكم علينا من فضل نشته دي ستاسو د پاره په ما نه سپزل سو غرواله فذوق العذابان وسكي عذاب بما كنتم تكسبون پاغو جا چې تاسو کوم کسب کولو. دا یو ډلا چې کله جهنم ته وردن نشین دی به مخامخ وګوري او امنګي خوچه بیرات د ممبر نه تقریر کو چیر اولیاء کرام دا د الله د پاره وسیله ګرځېدی شي اغي خواغه د جهنم کې ناشتي نو لعنت په پیشورو کې نو چې لعنت پیشورو کې نغي ورتوي اغه لومبني چې کم جهنم ته تلی او مشرانی پیرانی مولیانی دارنګ چې کم دی اغه غلط پیران او غلط مولیان زکه صحیح مولیان او صحیح پیران اغه خو په دې خبره خپه کیدل خو چې کم خلق په دې خوشاله دل دغه مولای غلط ته دا صحیح مولا نه دی او دغه پیر غلط ته دا صحیح پیر نه دی. نو چې کله دا خپل تابعدار چې دی په لعنت وای نو دا پیران دا مولیان به وته وای چې تاسو څه چلو شو تاسو په موږ باندې لعنت وای خو تاسو له څه غورهوالی میلاو شو د عذاب نه څه بچ شوی څه تاسو ته د عذاب نه څه کمی میلاو شو اوسه کوي اوس عذاب تاسو په موږ لعنت وای او موږ موږ باندې جرم ثابتول غواړی خو تاسو ته څه غورهوالی زموږ په جرم ثابتولو باندې میلاو شو. ان الذين يكننا كسان كذبوا باياتنا چه دروغي وي زمون پاياتونو واستكبروا عنها وزاني غټو غند دينا لا تفتح لهم ابواب السماء قولوا بنشي دديده پار دروازه د اسمان ولا يدخلون الجنه وداخل بنشي جنتا حتى يلج الجمل في سم الخياط تر دې پوري چې دننشي وخ په سوم داغستني د ګڼ کې وکړه سوم دستنې د ګڼ کې وکذالک نجز المجرمین هم د غرنګي بدل ورکو مونږه مجرمانو ته. الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې د خلکو هغه تعلیق بالمحال ذکر کړ. تعلیق بالمحال څه مطلب؟ یو خبره چې بالکل د کېدو والی نه نو څنګه چې ستن تاسو پی ګڼ کوي هغه ستن راوالی هغې کې چې تار اچای چې نظر یې کمی هغې کې تار اچولی شي تار پکې نشي اچولی نو اوخ پکې دن نه کوي. نو الله پاک وایي څنګه چې د ستنې په سوام کې اوخ نه دن نه کیږي دغه رنګې دا چې غیر الله یې را مدد کړي دی به د جهنم نه راونځي. دوی وایي اله شالونه یې پی اچولي اله یې سټیجونه یې ورته جوړ کړي او وایي زمونږ غټ پیر صاحب نن راغلی دی او نن عرس دی په پلانکي ځای کې سنګان لالیږي میخې لالیږي او ګډان لالیږي او د هغې په نوم باندې نظر نیازونه پیش کیږي په قبرونو پیسې غورځېږي دارنګې چې کم دی مختلف قسم شرکیات او کفریات او بعضې ځایونو کې پکې زناګانې هم کیږي او چرسونه پکې هم سکولی کیږي او ډول ډمامې پکې هم والی کیږي. زمنګ د خلکو په پاکستان کې بالکل هغه عقل او حواس چې کم دی نو بالکل ختم دي. چې یو ځای کې تا ته پته ولګی دا چې طواف کیږي او بغیر د بیت الله نه طواف حرام دی تا هغه ځای کې ودرېدې څنګه شي ظالمه؟ یا خو به رد کوي او که رد نه کوي که رد کوي د والو غل نه معلومیږي او که رد نه کوي سله داسې ځای ته ځي چې هلته شرکیات او د الله تبارک وتعالی نه خلاف داسې کارونه کیږي. نو د دې وجې نه وګوره ورته چې دغه خلک چې نن ورته ته وایي چې دې قبرونو نه مزی او په دې طریقه باندې تلل دا کفر دی دا شرک دی. نو وایي نه یاره تاسو مسلمانانو ته مشرکان وایي مونږ وایي راشه د الله تبارک وتعالی بیان ته وګوره چې کم خلکو دا غیر الله را مدد کړی دی او توبه یې ونه باسله څنګه چې د ستنې په سوام کې اوخ نشي تللی دغه رنګ یې به ته د جهنم نه الله تبارک وتعالی دې مونږ وساتي الله دې مونږ ټول بچ کی او ټول مسلمانان چې څومره خلک دي او الله دې کافر ته هدایت نصیب کړي چې جنت والے جوړ شي. ها دا بل څنګه انساني چا به د بل خیر نه لټي. ها خو به شرط ته دي چې هغه مخامخ کس خیر قبلون کی کنه په تقدیر کې خیر نه نکلی نو زسو کې موت سو کې چې هغه ته خیر و رسای او زسو کې موت سو کې چې هغه ته هدایت وکړي. ولی غی خپل استعداد بند کړی دی الله پاک ول دماغ او سوچ او فکر ور کړی دی. مخامخ په پاکستان کې ډول ډمامي بغږیږي چرس پسکولی کیږي دا غی پونم به نظر نیاز ور کیږي غیر الله غی نه به ثواب کیږي و ته دور نه پويږي چې دا ځای خود ګناه دی دا خود ثواب نه دی او دا غی باوجود خلک د ثواب په نیت باندې رواني د دې وجینا. ها دا داسې محفلونو کې په کار دي چې سړی خلک په پاکستان کې د الله تبارک وتعالی د کتاب په ذریعه سره درس او تدریس عام شي او خلک چې کم دی د قرآن د مقصد نه خبر شي. که خبر نشي د قرآن د مقصد نه نو آیا دا څومره لوی تکلیف پی چې ټول عمر سړی په عذاب کې پروت دی ټول عمر په اور کې پروت دی څومره لوی د تکلیف مقام بی او څومره د افسوس مقام بی. نو د دې وجنه قرآن په کار دی چ خلکو ته خودلې شي او خلک د قران په اصلي مقصد معنی پوه شي. خو بشرط ته دی چې خودون کې هغه اصل مقصد د قران خلکو ته او خی اسی غډیرو زینو کې ترجمه کیږي خو اثرت ترجمونه خلک زی او د باباګانو په نوم ماي نظر نیازونه ور کوي ولی د قران مقصد ورته نه خول کی وېدا بوتان د دینه مرادو دا بنی اسرائیل د دینه مرادو دینه يهود مراد دي دینه نسواره مراد دي نمنګ سوکيو دا قرآن بیا خواغی دا پارا تقسیم کا سد یهودو دا پارا کا سچ کم دے دا اندوانو دا پارا کا مشرکینو دا مکی دا پارا کا نمونگ پسکیو. قرآن خو دا تمام مخلوق دا پارا دے چه دا دین تعلیم حاصل کی اللہ دے زمونگ دا قرآن اغا مقصد چه کم دے نصیب کی چه خلقو تپتہو لگی چه آیا نجات پسکی دے او آیا عذاب پسکی دے. قال دخلوا في امم وبويلشي چې داخل شي په اړلو کې قد خلت من قبلكم چې تیر شوي دي مخکستا سونه من الجن د فیریانونه والانس او د انسانانونه په نار فور کې کلهما دخلت امه اروالي چې داخل شي او ټولګي لعنت اختها لعنت بوي په ملګری د دې معنی او خور د دې معنی اخت ویل شي خور تا نو مراد تینا ملګری چې دینه مخ کې کوم ډله تلی نو وخت ورته وې په معنا د دې چې د دې عملګری وسنګ چې دی په شرکیاتو کې مختو داسې دی په شرکیاتو کې مختو حتی تر دې پورې عزت دار کو فیا جميعا کله چې راغون شي په دې کې ټول قالت اخراهم نو بوي اغه رستنی د دې لولاهم اغلم بنو د دې تا ربنا ایرب زمنګ ها اولای ادولونا دا کسان چې موږ ګمراه کړیو دا مولیانو چې موږ ته به مسله کوله دا پیرانو چې موږ به گمراه کولو فاتهم عذابا دفعا من النار نو ورکی دی دا عذاب دو چند ورنه قال نو به ویل شي لكل ضعف د پارداري او دو چند ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پويږي اري او ته دو چند عذاب ورکیږي لیکن دیو بل په حالت تاسو نه پويږي وقالت اولاهم او به اغړم بني د دینه لأخراهم أغرستنو ده ديتا فما كان لكم علينا من فضل نشت دست تاو ده پارا پا منگ مان سخورا والي تاس خوزا منگ رفورت درج کو او پیش کو یا منگ تا لانت پا منگ مان لانت ہوئی خوطاس تا سخورا والي ملاو شو فزوقو لعذابانو سکی عذاب بما كنتم تقسبون پا غواجا چی وی تاسو کسب کون کی ان الذين يكننا كسان كذبوا باياتنا چې دروغ وي زمونږ په آیاتونو واستكبروا عنها او ځان غټو غن د دین لا تفتح لهم ابواب السماء کولاو بنشي دي ته دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه او داخل بنشي جنت ته حتا تر دې پوري يلج الجمل في سم الخياط چې دننه شي اوخ پاغه سوم دستنه د غن کې وکذالک نجز المجرمين عمدہ رنگی سزا ورکو منگا مجرمانو.